a mára rendelt negyedik szent evangélium nem Jánosé, hanem Zoltáné, mégpedig Fábri Zoltáné, az ötödik pecsét című filmről van szó. Pontosabban Sánta Ferencé, mert annak a regényéből készült, és az legalább olyan zseniális, mint maga a film. Hát az, pont az a baj, hogy ma már nincsenek Sánta Ferencek is, akik ilyen regényeket írjanak. És a szerepoztás az elképesztően parádés. És nincsenek Fábri Zoltánok, akik ilyen filmeket rendezzenek, és nincsenek Márkus Lászlók, és nincsenek Üzelajosok, és nincsenek Latinovics Zoltánok. Ez Latinovics Zoltánnak az utolsó film szerepe. És mekkora? Mekkora benne Latinovics és Márkus? És hát őze. Hát igazából ők hárman, tehát hogy ők a három álló csillaga ennek a filmnek. Tulajdonképpen az egészet azzal szerettem volna kezdeni, hogy fölteszem neked és a hallgatóságnak is a kérdést, hogy mi lennél, vagy mik lennétek, vagy uraim, hölgyeim, mik lennének önök? Tomóceusz, Katatikik, vagy Gyugyuk? Aki persze nem látta a filmet, az elég nehezen érti meg ezt a dolgot, hogyha röviden az erkölcsi dilemmát felvetnéd a hallgatóiknak. Tomóceusz az egy képzeletbeli sziget zsarnoki uralkodója, aki puszta szeszélyből kínozza, megvakítja, megerőszakoltatja, lemészároltatja az embereket, és egyetlen egy csepp lelkiismeret furdalást nem érez. Hiszen akkor még nem volt se Jézus, nem volt semmiféle olyan erkölcsi világrend. Isten király, neki ez teljesen természetes. Ő volt Isten, ő ahogyan, volt Jézus. Ahogyan eltaposunk egy bogarat, és a legtöbbünknek, jó, nekem egyébként szokott lenni, de mondjuk tegyük föl, hogy a legtöbb embernek nem, vagy egy legyet agyonütünk, vagy egy szúnyogat. Neki körülbelül ennyit jelentett az ember élet. Igen. És az ő rabszolgája volt Gyugyu, akinek természetesen a feleségét rálépett a uralkodó majmocskájának a farkára, ezért kiszúratta a szemét, kivágatta a nyelvét, a kislányát, hajadon szűz lányt eladta valami öreg kéncnek ágyasul, és így tovább, és így tovább. Lényeg az, hogy Gyugyu viszont rendelkezett azzal a képességgel, hogy morális ítéletei legyenek. Talán azért, mert nem is volt más lehetősége, nem maradt a számára más. És azt mondta, hogy lehet, hogy én vagyok a világ utolsó férke és a legmegalázottabb ember, és azt tesznek velem és a családtagjaimmal, amit akarnak, de ezeket a szörnyűségeket nem én követem el, és ezért nyugodtan halok meg. Most ezt a dilemmát 1944. novemberében, az orosz bombázások alatt és a nyilas rémuralom napjaiban egy asztaltársaságban egy órásmester, egy látszólag rendkívül cinikus órásmester teszi föl a társaságnak, és aztán egész este ezt a témát csócsálják. Aztán bejön egy fényképész, aki egy Sánta fényképész, aki azt mondaná, hogy ő Gyugyu lenne őszintén, és miután kiröhögik és azt mondják, hazudik, mert mindenki Tomóceusz lenne, mindenki a zsarnok lenne, és senki nem az áldozat, ezért följelenti őket a nyilasoknál, a nyilasok elviszik a társaságot. És aztán majd lesz, ami lesz a poén, ne lőjük le. Jó nagy poén. Szóval... Igazából ez nem egy antifasiszta film. Na, ez ugyanolyan kortalan alkotás, mint a Született gyilkosok, sőt egyébként még kortalanabb, mert az Amerikáról és a modern, divatos szóval médiatizált társadalomról szól. Ez játszódhatna a középkorba, az ókorba, a római kocsmákba, a gyarmatokon. Igen. Van benne egy adag kelet-európaiság, de nem a fasizmusra és nem a második világháborúról szól, az egy paraván. Igen, de mégis antifasiszta, mert alapvetően a kisember és a hatalom viszonyáról szól, és mint ilyen a fasizmus az az 50-es években is. Igen, na jó, persze, az is egy fasizmus volt. Tehát, hogy itt az elnyomó hatalmi gépezet és a kisember erkölcsi tartása. Ez a két, tehát hogy mondjam, a tigris tanknak a páncélzata és a kisember erkölcsi páncélzata csap össze ebben a vonatkozásban, ebben a filmben. És hát egy olyan erkölcsi, olyan erős erkölcsi példázat, hogy aki egyszer látta életében, az soha nem felejti el, mert beég a retinája mögé, azt garantálom nektek. Az egyik legjobb magyar film. Még a mellékszereplők is zseniálisak benne. Van például egy Macák nevű verőlegény, olyan verőlegény, amilyen a verőlegények többsége lehetett a második világháború alatt, és aztán, ahogy Robi mondta itt nekem egyszer, amikor beszéltünk erről a filmről, csak azért mondom, mert nem akarom a te poénjaidat ellőni, de ezt azért itt mégis el kell lőni, hogy aztán az ilyenek mentek át egyenesen az AVH-ba, ugye a királyhegyi... Hát a kisnyilasok. Hát a kisnyilasok, így van, tehát királyhegyi Pál halhatatlan mondásával élve, kisország vagyunk, egy csőcselékre tellik, ezt ő akkor mondta, amikor kitelepítették, és fölismerte a nyilas verőlegényt, az AVH-s őrmester a Portobágyon vagy valahol az 50-es évvel munkat kitelepítették. Na mindegy, szóval van ez a Macák nevű figura, és így elgondolkoztam ennek a figurának a filozófiáján. Már nem az, amit ő vallott, mert ő egy szimpla verőlegény, aki mindenféle rezsimet kiszolgál, egy jó kis pálinkáért bárkinek leveri a veséjét. Hanem, hogy mondjuk egy évvel korábban ez a Macák, ez mondjuk egy piaci ordár lehetett. Vagy egy portás. Vagy egy tróger. Most a tróger az most nem szitok szó, az egy tisztességes foglalkozás volt. És egy év után a történelem furcsa, jellegzetes kelet-európai fordulata révén élethalálra. Na ez az, amit viszont az amerikaiak soha a büdös életben nem fognak tudni megérteni. És amikor az ötödik pecsétet megnéztem, nekem eszembe jutottak a pocsék amerikai hazafias filmek, Mel Gibson filmjei és hasonlók, amikor az amerikaiak szenvedés történeteket kreálnak maguknak. Hogy a polgárháború alatt az angolok élve elégették az embereket. Az angolok, könyörgöm, rájuk gyújtották az épületet, az angolok semmit nem tudnak, amit Kelet-Európában történt, és kreálnak maguknak ilyen mini holokausztokat, meg soha meg nem történt amerikai szenvedés történeteket. Hát Vietnámba elpicsázták őket, és már akkora sok volt számukra. Egy olyan nemzeti krízis, hogy máig ontják az ilyen témájú, egyébként sokszor igen jó filmeket. Na ennyit a Macákról, a verőlegényről. Ebben a filmben az Őze meg a Márkus, ők igazából két erkölcsi végpont. És hogy... Az egyik egy, tudni kell, hogy egy feketéző, kurvázó, cinikus könyvügynök. Igen. Egy túlélőgép. Igen, igen. A másikuk az pedig egy özvegyember, aki a végtelenül cinikus és végtelenül pipogya nem törődöm látszatát keltő attitűdöt splint vett fel, valójában gyerekeket bújtat a lakásában. Valójában zsidó kisgyerekeket bújtat a lakásában, de 30-asával. És amikor pedig eljön az igazság pillanata a filmben, akkor mégis különböző és mégsem különböző erkölcsi döntésre jutnak, hogy mire azt majd nézzétek meg magatok, hogyha tudjátok. Tulajdonképpen a filmnek három harmada van. Az első harmadban alakul róluk egy benyomás, a második harmadban ez megfordul, és a harmadik harmadban újra megfordul, és egy végső képet nyerünk róluk kettőjükről. Hogy annyi rétege, annyi szintje, annyi értelmezése, és olyan mélységesen... Spirituális szintje is vannak, spirituális szimbolikája. Tulajdonképpen a keresztre feszített Jézust kell megpofozniuk egy politikai fogolynak a képében, amit Cserhalmi György játszik, egyébként elég rövid szerep, de hát ugye ki van kötözve egy politikai fogoly, azt kell megpofozniuk, de hát ez sokkal több, mint egy agyonvert embernek a megpofozása, tehát ott Krisztus arcul ütéséről van szó, az a tét. Itt konkrétan az a tét. Thank you. műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Szóval mi is volt konkrétan ez a jelenet, amiről szó van? Én speciál személy szerint beleborzongtam ebbe a zenébe, mert hogy így, aki ezt a filmet már látta, mondom, abban nagyon-nagyon-nagyon érzékeny helyekre, a zsigereinek, az idegrendszerének nagyon-nagyon érzékeny helyére költöznek az ezzel kapcsolatos benyomások. Szóval, hogyha akarjátok látni azt a jelenetet a filmnek a legvégén, amelyik a csúcspontja ennek a bizonyos filmnek, az a jelenet, ami előtt a hőseink megállapodnak abban, hogy egy embernek mindenhez joga van, hogy mentse az életét. Ha nem teszi meg, az a halálos bűn, hangzik el. És ezzel a kijelentéssel nagyon-nagyon nehéz vitatkozni. Nagyon-nagyon nehéz vitatkozni. És... De ezzel meg lelőnénk a poént. Semmiféleképpen, semmiféle szín alatt nem fogjuk lelőni a poént. Akarjátok látni Latinovics Zoltánt az Antikrisztus szerepében? Mert ebben a filmben megtehetitek. Meg kell vallanom, hogy kollégámmal véleménykülönbségen voltunk. Ő arra gondolt, ne engedjük önöket szabadon, hanem végezzük ki a pincében. Sikerült megváltoztatom elhatározását arra hivatkozva, hogy az önök állítása szerint önök valamely félreértés következtében kerültek ide. Azt indítványoztam, hogy adjunk lehetőséget önöknek arra, hogy bebizonyíthassák állampolgári hűségüket. Ebből a célból felhoztuk ide ezt a homunkuluszt, akinek, mint láthatjuk, legjobb esetben is csak néhány órája van hátra. Ez a szánalmas lény vasöntő volt, aki nemrégiben felrobbantotta egyik fegyverraktárunkat, és amint mondotta, utolsó gazembereknek tart bennünket, a szabadság eltipróinak, Néo és Caligula utódainak, hazaárulóknak, stb. Stb. Nem sikerült meggyőzni tévedéséről. Nos, én azt indítványoztam, hogy ne siessük el az önök kivégzését abban a pincében, hanem adjunk lehetőséget önöknek arra, hogy kifejezzék megvetésüket ez iránt a társadalomra közveszélyes egyén iránt, aztán békésen térjenek haza otthonaikba. A kivitel úgy képzelendő el, hogy sorban távozás előtt ide járulnak ehhez a szuszogó förtelemhez, és két pofont mérnek az arcára. Sajnos elkerülhetetlen, hogy bele mocskolják a kezüket, de otthon könnyen meleg vízzel eltávolíthatják, nyoma sem marad a bőrükön. A sorrendet önök döntik el, az kezdi, aki akar. A Latinovics által játszott főnácinak, akit most hallhattatok, hát ez egy nyilas helytartó. Neki az alapelve az az, hogy nem lehet mindenkit, aki... egy fiatal parancsnokkal... Hát a fiatal parancsnokkal való kommunikáció beszélget, során... beszélget, akit Nagy Gábor játszik, zseniális a szereposztás, Nagy Gáborról tudni való, hogy akkoriban ment a Bob Herceg. Operett Bob Ivánról van szó konkrétan. Így van, és azután játsza a nyilas bölcsész. Friss náci, igen, aki most szabadult a bölcsészkarról, és hát természetesen... És őt oktatja ki, igen, az Antikrisztus Latinovics. Igen. Na most... miért nem szabad agyonlőni? Mert nem lehet egy országot agyonlőni. Tehát ők konkrétan most egy elég kemény presszió alá helyezik azt a tömeget, amely tömeg már Isten tudja, mit képzel magáról, mindenféle tüntetéseken randalírozik, de hát ezt meg kell regulázni értelemszerűen. Na most így értelemszerűen manapság a nyilasok vélelmezi ezt Latinovics, nem túlságosan népszerűek, de ezzel nincs is semmi probléma. Csak hogy egy egész országot nem lehet agyonlőni. Nyilvánvalóan az igazán renitenseket, akik bombákat dobnak, robbantgatnak, ezeket szépen egyenként össze kell fogni, és agyon kell lőni. Elfogynak, gyönyörű hullák lesznek, ahogy a Latinovics fogalmaz, de ez az egész feladatnak csak a kisebbik része, a nagyobbik része, hogy mi lesz az ország népével, akik otthon gyűlölködnek, meg otthon köpködnek rájuk. Ezeket az embereket nem lehet mind egyenként meggyilkolni, ezekkel az emberekkel valamit kezdeni kell. Tehát úgy nem lehet őket se hazaengedni, hogy gyűlölik őket, mármint a nácikat, de kivégezni sem lehet őket tömegesen, hiszen akkor elfogy az ország, és nem lesz kik fölött uralkodni. És a megoldás az önbecsülésüket kell tönkretenni, azt kell lerombolni. Le kell őket aljasítani arra a szintre, amely szinten már lázadni képtelenek, meg kell nyomorítani a lelküket. Saját maguk által képezett belső tartást kell lerombolni, kell a földszínével egyenlővé tenni, és akkor onnantól kezdve már nem lesz ellenállás. És ezért van Latinovics az ellen, hogy agyonlőjék a bevitt kis embereket. Egész más, sokkal szörnyűbb dolgot kell nekik csinálni. Na hát, Tomóceusz Katati kivéve gyúgyúvá kell válni. És akkor ez az igazság pillanata, amikor megméretnek mindannyian abban a dilemmában, amit még Őze Lajos vetett fel az Úrásmester a filmnek az első felében, amelyről a kedves SMS író azt írja, hogy a film első 40 perce az asztal körüli beszélgetés a magyar film történet egyik legerősebb jelenete. Egyébként így van, és elképesztő, hogy ténylegesen egy jelenetről van szó, tehát egyetlen jelenetről van szó, tehát térben, időben, egyetlen egy síkon, tehát igazából a regény nagyon alkalmas arra, hogy színpadi drámát készítsenek belőle, és ez a Nemzeti Színház nem is olyan régen be is mutatta az ötödik pecsétet színpadra alkalmazva, azt hiszem, hogy az Őzének a szerepét azt a Benedek Miklós játszotta. Teljesen színpadi, így van. Egyébként fölbukkan Hieronymus Bosch is a filmben, pontosabban Boschnak a képei, ugye ismerjük őt, 15. század végi holland festő, rettenetes ilyen hagymázas, lázálomszerű víziókat, emberi belsőségeket, különös kevert lényeket, tehát ilyen pokolbeli, de igazából a paradicsomról is hasonló, a pokolhoz hasonló képeket festett. Egy kiló marha szegyet ér körülbelül egy kötet. A filmben, ugye? Így van, és Bebe vagdossa Fábri egy-két másodperc erejéig Bosch képeit. És van egy nagyon erős jelenet benne az egyik kocsmai beszélgetés alatt, hogy kint valami zajt hallanak, és kinéz az egyik hős, kint köd van. Szóval, mi van odakint? És akkor bevág a film egy Bosch képet. Semmi sincs odakint. Hát az állandó permanens apokalipszis, tehát ez a jelenleg, ez a folyamatosan tartó világvége van éppen odakint és ide bent is. Na igen, az az igazság, hogy tulajdonképpen a második világháború meg a náci rémuralom, ez a rendkívül kortalan és valóban elképesztően erőteljes erkölcsi dilemmához csupán egy hátteret szolgáltat. De ez a permanens háború, hogyha nem is ekkora magas lángokat csapva, folyamatosan zajlik. Most és ezekben a percekben is, és ezek az erkölcsi kérdések, ezek ugyanolyan aktuálisak most is ezekben a percekben is. Igazából az a kérdés, hogy a kisembert valójában csak a rossz sorsa sorolja oda, hogy ezekkel a dilemmákkal szembesüljön, hogy Tomóceusz Katati ki vagy gyúgyú, illetve a hatalmasok, a filmben a nácik, azok a sorsuknál fogva vetnek fel olyan kérdéseket pusztán, hogy hogyan gyakoroljuk a hatalmat a nyomorult tömegek fölött, vagy pedig ez is már erkölcsi döntésnek a kérdése. Tehát, hogy itt ezek is fontos kérdések a filmben, hogy egy erkölcsi döntés kérdése-e, hogy erkölcsi szemléletet alkalmazok-e az élet kérdéseivel kapcsolatban, vagy pedig csak technológiai szemléletet alkalmazok-e az élet kérdéseivel kapcsolatban. Tehát, hogy valójában mi különbözteti meg a tömegeket az elnyomóktól? Csupán pusztán csak a sorsuk, vagy pedig ez is már egy erkölcsi döntés kérdése, hogy erkölcsi térben helyezem el magam, vagy a saját dilemmáimat. Én az utóbbira hajlok. Ez minden esetre az a tény, hogy a nácik azok egy Krisztustól teljesen idegen világnézeti térben mozognak, amelyben Ortega, Huizinga és egyéb Spengler, tehát igazából a tömeglélektannal foglalkozó filozófusok, akik hát így Nietzsének a köpönyege alól bújtak ki egyenként, merülnek fel, míg az asztaltársaságunknak a körében kifejezetten krisztusi. Tehát, hogy itt alapvetően a 20. századnak az Istentől elidegenedett Nietzsei János filozófiái és az alapvetően a hagyományos keresztény kultúrkörből gyökerező filozófiai szemléletmódok. Tehát ez egy erkölcsi és egy erkölcstől idegen szemléletmód csap össze egymással szemben. Az úgynevezett polgári és az úgynevezett hatalmi vagy fasisztoid ideológia vagy szemléletmód, vagy életszemlélet. Lám, megint Nietzsehez jutottunk ki, az amerikai vígjátéktól egész az ötödik pecsétig. De hát ugye Nietzsche mondta, Isten halott, Isten mondta, Nietzsche halott.